श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 14-15 जून 1883। शक्ति का तारतम्य। विद्यासागर। ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विद्यासागर की बात से जान लिया कि उनकी बुद्धि की पहुंच कितनी दूर है। जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? मैंने भी कहा, फिर क्या, शक्ति की कमी बेसी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं। तुम्हारे कोई दो सिंह तो निकले नहीं हैं। विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी। बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियां पड़ती हैं, रोहू, कातल आदि। उसके बाद मछुआ पैर से कीचड़ को घोट देता है, तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां निकल आती हैं और तुरंत फंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियां, कच्ची बातें निकल पड़ती हैं। केवल पंडित होने से क्या होगा।